yar siyah kekilin yüzüne perde. Rast gelir isek bir tenha yerde, söz almadan salar mıyım yar seni? Sunam al beni, aman sar beni. Sevdim bir hoşum, içtim serhoşum. Al beni, aman sar beni. Yüksek atamadım urganı, üşüdükçe çek üstüne yorganı. 7 yıldır derde derman aradım. Acep sende malum.